50 languages. 9 روزهای هفته. روزهای هفته. دوشنبه. دوشنبه. سه‌شنبه. سه‌شنبه. چهارشنبه. چهارشنبه. پنج‌شنبه. پنج‌شنبه. جمعه. جمعه. شنبه. شنبه. یک‌شنبه. یک شنبه. هفته. هفته. از دوشنبه تا یک شنبه. از دوشنبه تا یک شنبه. اولین روز دوشنبه است. اولین روز دوشنبه است. دومین روز سه‌شنبه است. دومین روز سه‌شنبه است. سومین روز چهارشنبه است. سومین روز چهارشنبه است. چهارمین روز پنج شنبه است. چهارمین روز پنج شنبه است. پنجمین روز جمعه است. پنجمین روز جمعه است. ششمین روز شنبه است. ششمین روز شنبه است. هفتمین روز یک شنبه است. هفتمین روز یک شنبه است. هفته هفت روز دارد. هفته هفت روز دارد. ما فقط پنج روز کار می کنیم. ما فقط پنج روز کار می کنیم.